سورة التوبة درس نمبر 22 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فأعقبهم نفاقا نراوست بديكي نفاق لرا بخل لرا راوست بديكي ديواد خلافي او دي دروغ نفاقا نفاق لرا في قلوبهم بزنون ددويكي الى يوم يلقونه تردر وزيد ملاقات د الله تعالی سره بما اخلف الله پاغ وجا چې خلاف کړي او د الله تعالی نه ما د اغي وعدوه چې وعده کړي وي د الله تعالی سره بما كانوا يكذبون او پاغ وجا چې ودي دروغ وينکي په در په د منافقانو خرابې بیانېږي تر د دې آیات پورې 25 خرابې بیان شوې او نورې تر د 35 نمبر آیات پورې خرابې چې دي نو په هغه کې 25 بیان شوې او دا نورې تر 35 پورې دا نورې خرابې بیانېږي نو دلته فرمای فأعقبهم نفاقا في قلوبهم نراوست پدی کې سشی راوسته دو دی وعده کړی وی دا الله تعالی پنځمان دی دی وعده کړی وی د پیغمبر سره نو دا غی وعده د خلاف ورزای د وجنه او دارنګي د دروغو د وجنا او دارنګي دی ویلو چې موږ له الله تبارک وتعالى د خپل پزل نراکې نو موږ بس کو موږ به د الله فلاره کې خرچه کو نو د دې دروغو د ویلونه او د انفاق کولو د وجنا د دې بخل د وجنا الله تبارک وتعالى په دې کې څه شی راوستي دو فأعقبهم نراوست په دې کې دی وعده خلافو دی دروغو او دی بخل څه شی راوست نفاقا منافقت فی قلوبهم پزړونو د دوی کې الی یوم یلقونه تر دروازه د ملاقات الله تعالی سره یعنی مطلب دا چې دنیا کې څومره ژوند دی باقی د دی وعده خلافو د وجنه د دروغو د وجنه او د بخل د وجنه نپاکی پزړونو کې تر د مرګ پورې پاتې شو او دا نفاق په دې پزړونو کې ولی وجه دا ده بما اخلف الله په هغه وجه په سبب د هغې چې دی خلاف کړی د الله تعالی نه ما د هغه څه وعدوه چې وعده یې کړی وه د الله تعالی سره که موږ له الله د خپل پزل نه راکړو نو موږ باید الله په لاره کې خرچه کوو نو غنیمتونه ورته میلاو شو د نبی علیه السلام په ویش او په تقسیم سره او مالدار شو چې الله تبارک وتعالى وفرمایل چې آیا تاسو بد ګڼئ دا خبره چې الله تاسو مالدار کړی یعنی د مسلمانانو د ملګرتیا د وجې نه تاسو په غنیمتونو کې ایسې واغستې دی الله تبارک وتعالى د هغې حالت نه ښه حالت ته راوستې دی او دا رنگی د بندینې ټول حالت چې وګوره الله تبارک وتعالى پکې څنګه خیر او برکت د پیغمبر د راتلو سره او د پیغمبر د دعا د غوښتو سره الله تبارک وتعالى پکې څومره خیر واچو نو دا ټولې خبرې چې کم دی الله تبارک وتعالى د طرف نه ستاسو د مسلمانانو سره د اعلان کولو د مسلمانانو په ډله کې د شریکې دو د وجې نه الله تبارک وتعالى در باندې خپل دا وګوره انعامات وکړو نو تاسو د هغې وعدو نه خلاف وکړو نو د دې وجې نه تر دروازې د قیامت یا دارنګې دروازې د مرګ پورې ستاسو په زړونو کې هغه نفاق چې کم دی هغه به وي او هغه ستاسو په زړونو کې نفاق راغی و بما کانو یکذبون او په سبب داغی چې ودی دروغوین کی د منافق وګور ورتا یو دا چې خپل وعده به ماتی او بل دا چې دروغ بوي نو ستاسو د دروغ د وجینا او د وعده د ماتولو د وجینا پتا سو پزونو کی چکم دین نفاق وردن نشو علم یعلمو آیا نفویگی دی ان اللہ یکینن اللہ تعالی چی دی یعلمو سرهم پو دی پپٹو جرگو دی باندی پپٹو خبر دی باندی و نجواهم او پجرگو دی باندی و ان اللہ یکینن اللہ تعالی چی دی علم الغیوب پو دی پپٹو باندی منافقانو سم مطلب دی چې یو خبره د انسان په ضمیر کې او په زړه کې ګرځي نو هغې ته پټه خبره ویلی شي او دویمه خبره هغه چې خلک راجمع شي او پټ د یو بل سره جرګه کوي د یو کار په خلاف باندې یا د یو کار په کولو باندې جرګه کوي نو په جرګه کې خو خبره د خولې نه راوځي او دارنګې چې کله انسان په زړه کې دن نه او خبره ساتي نو په سینه کې دن نه نو الله تبارک و تعالی او فرمایل چې نه خو ستاسو د سینې او خبرې زمانه پټې دي او نه چې کم نه تاسو د یو بل سره جرګې کول ستاسو زمانه پټ دي یعنی هیڅ حالت د زمانه پټ نه دی نو کله چې د الله تبارک و تعالی نه ستاسو یو حالت پټ نه دی او الله تبارک و تعالی په پټو خبردار ذات دی په غیب باندې خبردار ذات دی نو تاسو خو د هغې نه ځان پټولی نه شئ نو د هغې ذات سره ولی د هغې وعدو نه خلاف وکړو چې د هغې ذات سره وعدې تاسو کړې وي چې ستاسو هیڅ حالت ته هغه نه پټ نشته نو بیا مقصد دا دی چې په کارو چې تاسو د الله تبارک وتعالی د دین ملګرتیا او د پیغمبر ملګرتیا کې تاسو په خلاف باندې جرګې نه وې کړې او په خپلو زړونو کې د هغې خلاف چې کم دی تاسو سوچونه او فکرونه نه ساتلی ولی چې اس یو حالت ستاسو د الله تبارک وتعالی د علم نه بهر نه دی او د دې سره سره د منافقانو نور وګوره هغه خرابی الذین هغه کسان یلمزون المطوعین چې هغې غیب لګی په هغه پاکو خلکو باندې چې غیب لګی په هغه کسانو چې په خوشی باندې لګی مال لره په خپله رضا باندې لګی مال لره مطوع من المؤمنین د مؤمنانونا فی الصدقات په صدقاتو کې والذین او هغه کسانو باندې لا یجدون چې نه مومي دي الا جهدهم مگر خپل توان مگر خپل کوشش فیسخرون نو دی ټوکی کوي منهم داغی سره داغی پورې سخر الله منهم زرد چې سزا به ورکړي الله د ټوکو د دوی ته ټوکی به وکړي الله په دی باندې یعنی سزا به ورکړي الله تعالی د ټوکو د دوی ته ولهم عذاب الیم او د دې دپاره عذاب د دردناک الله تبارک وتعالی فرمایي چې د منافقانو درې پنځوستم نمبر خراب صفت څه دی چې دوی به همیشه دپاره غیب لګی په هغه خلکو کې چې هغې د الله د رضا دپاره په خپله خوشی باندې او په خپل رضا باندې الله په دین کې مال لګی نو هغه څنګه چې عثمان رضی الله تعالی عنه سلور زره درهم راوړل د الله فلاره کې او هغه پیش کړو په دغه وخت د غزوه تبوک کې نو دی په زر دا خبره شروع کړه چې دا ځان خی ریاکاری کوي دا دومره مال ورکول دا بس ځان خولی او ریاکاری کولی او کله چې عاصم بن عدی رضی الله تعالی عنہ سل وسکد کجورو پیش کړو نو ایدا وګور اورتا ها ریاکاری کوي ان د منافقانو خبرې شورو شوې په دې باندې او دا نمونه خبرې کولې او دارنګ کم صحابه رضوان الله اجمعین چې غي لګ لګ سیزونه را پیش کړو چې لکه څنګه چې الله تبارک وتعالى فایات کې اوپر مایل والذین لا یجدون الا جهدهم او هغه کسان چې نمومی دی مگر خپل توان فیسخرون منهم نټوکی کوي داغې پورې دا سلور پنځوستم نمبر خراب صفت چې د منافق کار دا دی که څوک ډیر خرچه کوي په خپله خوښه باندې نو د هغه متعلق دی چې کم دی نو خبرې کوي د بیمانه او که څوک د نه موندلو د وجې نه چې غي سره سشي نشته نمومي سشي مگر لګونی هغه د الله په لار کې خرج کړي وې دې ته د خلکو څه ضرورت ته چې د عمر لګتا شی راوړو ناغم د خبرو نه د دې نخلاصي یعنی مطلب دا چې منافق نه په اس حالت کې د بچ کېږي نه که څوک ډیر خرچه کوي او که څوک لږ خرچه کوي هم نو دې خبرې کوي نو ځکه ا فرمای فیسخرون منهم نو دې ټوکی کوي داغي پورې سخر الله منهم ټوکی به وکي یعنی الله تعالی د دې سره یعنی څه مطلب زر دې چې سزا به ورکي الله تعالی ها د ټوکو د دینا دیتا ولهم عذاب الیم او د دې د پاره عذاب د دردناک الله به ولله سزا ورکي د داسې خلکو ته چې غي د مؤمنانو مخلصینو او په خپل خوخه باندې د خرج کولو د غي متعلق دی چې کم دینو ټوکی او ټکالی جوړی کړی دی او خبرې کوي د غي متعلق استغفر لهم کتب خانه غواړي د دې لپاره او لا تستغفر لهم یا تب خانه غواړي د دې لپاره ان تستغفر لهم کچری تب خانه غواړي د دې لپاره 70 مرتن او یا فیری فلن یغفر الله لهم نو چری بخانه نکی اللہ تعالی دیتا ذالک بینهم دا زک دی چی دی کفرو باللہ کپر کڑو پا اللہ تعالی باندی و رسولی او پا پیغمبر دا اللہ تعالی باندی واللہ لا یهدی القوم الفاسقین اللہ تعالی چی دی توپیک نور کئی قوم پاسکانو تا قوم حکمات ان کو تا پدې آیات کریمه کې الله تبارک وتعالى فرمایل چې د نپاک په حالت کې د دنیا نه اوسړې رخصت شنه ظاهري خو غزان مسلمان حساب نو ضروری خبره وا چې نبی علی السلام چې دومره مهربانه او رحم دله او رحم کوونکې نو نبی علی السلام به دعا غوښتې ده او پاره کې رئیس المنافقین چې ورته ویل شي اغا چې کله مړ شو نو نبی علیه السلام هغه د پاره خپل کمیس ورکو او نبی علیه السلام د هغه د پاره جنازه کوله او نبی علیه السلام د هغه د پاره د بهانې سوالونه کول نو عمر رضی الله تعالی عنه راغی وی یا رسول الله سمرا په دین کې د دنه دومره دومره کارونه خلاف او د مسلمانانو د لړزولو د پاره د مسلمانانو د پریشان کولو د پاره د مؤمنانو د خفه کولو د پاره سمرا کوششونه د کړې دي او تاسو ولا بخانه غواړي نو نبی علیہ السلام ها او فرمایل چې زه خو الله تبارک وتعالى منه کړې نیم د بخانه نه نو زه ولا زکه بخانه غواړم چې د نبی علیه السلام نظر چې کم دی او د نبی علیه السلام سوچ او فکر هغه عام خلکو چرته پیژندی شه د نبی علیه السلام مطلب دا و چې ظاهري طور چې ارس دي خو زما د ملګرتیا هغې ما سره اعلان کړی دی د ملګرتیا نو د دې وجې نه په دې سره مفسرین علما کرام دا لیکي چې د نبی علیه السلام مقصد دا و چې د هغې خلکو په زړونو کې چې کوم خلکو لا ایمان نه دی راوړی چې هغې ته هم د دې خبرې پته ولګي چې پیغمبر اگر چې خپلو ملګرو خلاف کړی دی خو د خلاف کولو نه باوجود هم چې د هغه د ملګرتیا اعلان یې کړی و نو هغه د هغې دپاره وګوره څومره مهربانه دی نو دې سره په د خلکو په زړونو کې به اسلام طرف ته توجه د نورو خلکو پیدا شي والله عالم الله تبارک وتعالى خدا مفسرین علماء کرام دلته دا نکتې لیکلې دي نور الله فوشا او نبی علیہ السلام چې څه مقصد و نو هغه نبی علیہ السلام ته معلومی خو بهر حال نبی علیہ السلام ته الله تبارک وتعالى فرمایل پیغمبر کته ولا بخانه غواړي او کته ولا بخانه نه غواړي نو ان تستغفر لهم او کچری ته بخانه غواړي د دې لپاره 70 مرتن او یا پیری دلته نقطه ده چې دا او یا لفظ راوړی دی نو د دې متعلق محققین علما کرام فرمایي چې د د مودي او دارنګي د زماني انتها په سو معنی راځي. هفته، اتوار، فیر، نهي، شورو، زیارت، جمعه. په جمعه راشي کنه ختم شي نو سو ورځې شوي، او ورځې شوي، نو د زماني انتها په اوم ورځ باندې راځي او بیا شروع کیږي هفته. او د شمیر انتها په سو راځي، فلس باندې راځي. لس سره بیا خلک وي یو لس، دوه لس، درې لس، او چې شل شي نو یو ویش، دوه ویش، اخ که بیا راځي هغه یو یو، او دوه دوه، درې درې، بیا بیا. نو مطلب دا که د شمیر په لحاظ سره انتها کمه ده نو هغه لس ده، او دارنګي د زمانې په لحاظ سره انتها چې کم دی او ده، نو چې دس له په سات کې ضرب ورکې نو څو شو؟ دس ستې ستر. یعنی مطلب دا که ټول عمر ولا به خانه غواړي لکه څنګه چې زمانه بیا بیا شروع کیږي او ته بیا بیا دی له دواګانې غواړې او شمیر بیا بیا شروع کیږي بې شمیره ولا غواړې، الله تبارک وتعالی ورته بخنه نه کوي. نو چې نبی علیه السلام غوندې انساني او د الله تبارک وتعالی په حضور کې بخانه غواړي، الله تبارک وتعالی ورته وي پیغمبره که ته ولا غواړې، مطلب دا چې رضا د چا چلیږي؟ رضا د الله تعالی چلیږي. نو صد حال د هغې خلکو چې هغې الله سره چې کم دی وایي موږ الله عمره مدد کوو او اولیاء کرام عمره مدد کوو. نو چې اولیاء کرام را مدد کوي نو آیا د دې اولیاء کرامو د را مدد کولو دپاره تا سره دلیل څه دی؟ یاره دلیل خو نشته، خو دا د الله نیک بندګان دي او الله په دې خوشحالیږي چې موږ د دې نوم الله ته اخلو. نو مطلب دا چې الله تبارک وتعالی لای شفارسیان جوړ کړو، دا کار د چاو؟ دا کار د مشرکینو د مکیو. هغوی به څه وي؟ هغوی به وي دا خو موږ د دې عبادت نه کوو، دی خو موږ خو دی ته وایو او دی زمونږ دپاره الله ته وایي. نو زمونږ خلکو څه وکړو؟ وایي موږ خو د دې عبادت نه کوو، موږ خو دی له راغلي یو، دا د الله پاک نیکان خلک دی، د دې په مخ باندې الله پاک په موږ له راکي. الله تبارک وتعالی چرته دا ویلي دي چې تاسو چې کم نه چا پسې ځی او هغې ماته وسیله کوي، چرته دلیل څوک نشي خولی. نو مطلب دا چې د پیغمبر ژبه مبارکه شي او د الله نه غوښتل شي او الله تبارک وتعالی ورته ورفرمایي چې زه ورته بخانه نه کوم، دا وجه څه ده؟ ذلک بانهم کفرو، دا د دې وجې نه چې دوی کفر کړی دی. کفر داسې یو څیز دی چې دوی کفر سره انسان د دنیا نه لړ ده ته بخانه نشته. بالله په الله تعالی باندې و رسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې، د دې وجې نه څوک چې غیر الله را مدد کوي او دې قبرونو لذي، دا شرک اکبر دی. ګورئ شرک اصغر هم نه دی، شرک اکبر دی چې ته ځې او یا الله زه دې مزار ته راغلیم، زه دې ولی راغلیم، زه دې پیر له راغلیم او تا ته وسیله کوم، یا الله زما دعا قبوله کړي، دې ته شرک اکبر ویلی شي. دا غټ شرک دی. که په دې حالت کې چا له عمر راغی دې د 200 ځله ځان ته مسلمان وایي، دې په دې نشي مسلمانې دی، دې په بتاکه نشي مسلمانې دی، دی به د زړه په اخلاص باندې مسلمانېږي. نو د دې وجې نه لپس د کفر ولا راړو چې کفر یې کړی دی، نو د دې وجې نه الله تبارک وتعالی ورته پیغمبره بخانه نه کوي. ورسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې، والله الله تعالی چې دی لا يهدي القوم الفاسقين، توفیق نور کوي قوم حکم ماته اون کی تا. څوک چې د الله تبارک وتعالی احکام ماتي اغه ته الله تبارک وتعالی توفیق د دغه لارې نور کوي، توفیق د الله د بخانی ورته نه ملاویږي، توفیق د پیغمبر دعا ورله قبلې دل چې کم دی اغه الله تبارک وتعالی نګرځي. نو الله داسې خلکو ته چې کوپرې کړې دی په الله او په پیغمبر باندې، نو داسې خلک د توفیق نه چې کم دی لاړه محرومه شو، ځکه چې دی چې کم دی د الله احکام مات کړی دی. فاعقبهم نفاقا، نو راوسته په دوی کې څه شی؟ د بخل، نفاقا نفاق، راوسته په دوی کې وعده خلافو او دروغو، نفاقا نفاق، فی قلوبهم، په زړونو د دوی کې، لا یوم یلقونه، تر دروازې د ملاقات الله تعالی سره، یعنی مرګ پورې، بما اخلفوا الله، په سبب د هغې چې دوی خلاف کړی دی د الله تعالی نه، ما دا هغه څه وعدوهو چې وعدې کړې وې د الله تعالی سره د الله په نیز باندې. و بما کانو یکذبون ولی وی الله دې موږ مالدار کی موږ به ورکو. و بما کانو یکذبون او په سبب د هغې چې ودي دروغ ویونکي. الم یعلمو آیا نه پوهېږي دي ان الله یقینا الله تعالی چې دی یعلم سرهم پوه دی په پټو خبرو د دی باندې پوه دی په پټو حالاتو د دی باندې و نجواهم او په جرګو د دی باندې و ان الله یقینا الله تعالی چې دی علام الغیوب پوه دی په پټو خبرو باندې. الذین هغه کسان یلمزون المطوعین چې هغې غیب لګوي په هغه پاکو خلکو باندې. او دویمه معنا چې غیب لګی په هغه کسانو چې په خپله خوښه باندې مال لګی. من المؤمنین د مؤمنانو نه فی الصدقات په صدقاتو کې. والذین هغه کسان لا یجدون چې نه مومي دي الا جهدهم مگر خپل توان مگر خپل طاقت. فیسخرون منهم نو دی ټوکی کوي د هغې پورې. سخر الله منهم زر دی چې سزا به ورکړي الله د ټوکو د دوی ته. ولهم عذاب الیم او د دې لپاره عذاب دی دردناک. استغفر لهم که ته بخانه غواړي د دې لپاره او لا تستغفر لهم یا ته بخانه نه غواړي د دې لپاره. ان تستغفر لهم که چېرې ته بخانه غواړي د دې لپاره سبعین مره بے شمیره فلن یغفر الله لهم نو چېرې بخانه نه کوي الله تعالی دې ته. او کومه خبره چې په حدیث کې راځي کچری نبی علیہ السلام وی په حدیث کې راځي که په زیاتو معنی الله معاف کولې نو ما به الله زیات ډیر ځله چې کوم دی دعا غوښتلې وه. خو په حدیث مطلب دا دی چې الله یې په ډیر ځله هم نه معاف کوي. الله یې په ډیر ځله هم نه معاف کوي. فلن یغفر الله لهم نو چرې بخانه نه کوي الله تعالی دی ته. ذلک بأنهم دا د دې وجې نه ځکه دی چې دي کفرو کوپرې کړو بالله په الله تعالی باندې و رسولی او په پیغمبر د الله تعالی باندې. والله لا يهدي القوم الفاسقين الله توفیق نور کوي قوم فاسقانو ته.